Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Jeg kunne ramme den helt rigtige aktie på det helt rigtige tidspunkt, sådan tænker de fleste af os nok, når vi begiver os ud på de finansielle markeder. Men hvad nu, hvis det på en lang bane ikke handler om at vælge rigtigt, men snarere at undgå at vælge forkert? Velkommen til onsdag i Millionærklubben, hvor vi de næste 55 minutter dykker ned i nogle af de hyppigste fejl, som investorer verden over altså begår forhåbentlig, så I, der lytter med, kan undgå at begå de samme. Som altid har jeg fornøjelsen af et oplagt panel i studiet. Michael Friis Jørgensen og Per Hansen, godmorgen og velkommen til jer begge to. Godmorgen. Tak. Per Hansen, der er investeringsøkonom i Nordnet, og Michael, der er aktiechef i H.C. Andersen Kapital, og altså også portføljeforvalter her hos os. Og skal vi bare få den ud af verden, så mener han er ufoldbar. Michael, det var i går, eller den anden dag, da jeg skrev til jer, at vi skulle tale om fejl, så sagde du, det kendte du ikke noget til, den slags havde du ikke begået. Nej, jeg skrev, at vi kunne da godt snakke om, hvad andre begik af fejl, ikke? Hvis det var det, vi skulle. Nej, jeg tror, det var sådan lidt en joke. Jamen, det var nok. Per, han kommer til at sige det mange gange i dag, men det er jo det der med, at lære din fejl, ikke? Altså, det er jo nok det væsentligste. Den fejlvarlige Per Hansen så. Mm. Per, kan du huske nogle af de fejl, du har begået som investor igennem din tid? Det kan jeg da absolut, at man kan sige, at hvis man ikke begår fejl, så laver man måske ikke nok, og hvis man ikke lærer sin fejl, jamen, så begår man faktisk fejl nummer to. Mm. Så noget af det, som jeg synes er sværest, ud over alle de mange gode ting, som folk de ved, hvad der er årsagen til, at de ikke kom helt i mål med deres investeringsforventninger og i relation til risikoprofil, jamen, det er jo tålmodighed. Aktiemarkedet er et sted, hvor man overfører værdi fra de utålmodige til de tålmodige. Og det er altså sådan, at når du er på et marked præget af 0 eller 1, enten så skal aktier op vildt, eller også så skal aktier ned vildt, så er den der tålmodighed, den bliver altså sat på en stor prøve. Okay, så lad os se, hvordan at det går til for sig derude, Michael Friis Jørgensen. Den har du. Er der gang i markedet derude? Ja, det er lidt til den negative side. To historier, sådan, synes jeg, at gribe det ud. Ikke? Kina-historien, hvor folk er virkelig ved at miste troen på det opsving. Jeg tror måske, at de har nok egentlig regnet med, at de kinesiske myndigheder havde grebet lidt ind lidt før med nogle stimuli og rentesænkninger og så videre, ikke? Så renminbien falder, råvarerne falder, nogle af aktierne relateret til, vi så nogle af luksus ryge i går, delvis på grund af noget, der også omkring det amerikanske marked, men nok også det kinesiske. Og så den anden, som vi jo kan snakke om sikkert hver dag indtil den 1. juni, gældsloftet, ikke? Hvor de ligesom ikke nåede til enighed og ikke havde et nyt møde. Altså, der var ikke rigtig noget at hægte sin hat op på, at nu skulle de mødes igen, ikke? Og deadline begynder at nærme sig, det skal jo også stemmes igennem og så videre. Så nu... Så, de trækker den lige så spørgsmålet til kom selvfølgelig i går, som alle andre. Nå, var det nu, at du ved det her complacency, det der med tilbagelænthed, var det nu aktiemarkedet opgav den på gældsloftet? Vi får at se i morgen, ikke? Altså, du ved, faktum er, at det her, det er jo sådan en lav risikobegivenhed, men med høj, høj effekt, hvis den sker, ikke? Og det er stort set umuligt at prøve at spille den som aktionær. Men Michael, de to ting, som du altså så siger, at de to vigtigste ting, der præger aktiemarkedet lige for tiden, det er Kina, som der ikke rigtig er kommet så meget gang i, som nogen havde troet eller måske håbet, og så er der altså gældsloftdebatten i USA. Altså, det er vel begge to emner, som vi mener, bliver løst sådan lidt hen ad vejen? Altså, skal man ikke bare købe op på de her dips, der kommer nu? Jo, det er muligvis. Altså, nu synes jeg jo, det er det, markedet fokuserer på. Jeg synes jo, hvis man kigger nedenunder, så er renter begyndt at stige igen. Så den der med, at vi skulle have rentesænkninger, når den amerikanske økonomi brød af, den er også sådan lidt forsvundet, ikke? Altså, jeg synes, stille og roligt, så piller vi mange af de der, hvor vi siger, ja, du ved, det der er en risiko og så videre. Men der er også det her positivt i markedet. Den amerikanske forbruger på de her detailregnskaber begynder også at bøje lidt af, og så siger, ja, men arbejdsløsheden, den er jo ikke falden. Og det er også rigtigt nok. Det er det, vi kan ligesom holde vores hat på, men det er jo også en reminder om, at hvis man er økonom, så ved man godt, at det er en lagging-effekt osv. Så du ved, mit problem er ikke så meget de her, om vi tror, at Kina bliver løst, det tror jeg delvis, det gør, om gældsstoffet bliver løst, det tror jeg rigtig meget på, fordi det er et meget, meget skidt scenarie, hvis det ikke gør, så selvfølgelig gør det det. Det er egentlig, du ved, det er egentlig det, der ligger efter. Jeg ser nogle større problemer på, men lige nu, der er det selvfølgelig bare det her, der flasher op og forklarer, du ved, aktiemarkedet opture og nedture, ikke? Og vi har jo lige været igennem en periode, hvor jeg ligesom siger, ret simpelt, ikke? Hvis vi ikke skal ned, så skal vi op. Det er en af de vigtigste lærdomme i aktiemarkedet. Hvis man ikke skal ned, så skal man op. Mm. Og det er med det der med, når mange står på sidelinjen, og alle os, der taler dunder, vi ikke får ret på et tidspunkt, så skal dem ud fra sidelinjen, de skal rykke sig ind. Og det synes jeg, det er noget af det, vi har set her i starten af mig. Ikke? Men hvor sundt det er, det er jeg ikke helt sikker på. Så der er altså flere og flere penge, der bliver ophobet ude på sidelinjen? Det er nej, det, ja, ja, de er blevet rykket ind i markedet her i starten af mig. Ikke? Altså fordi, at for fanden, det vil ikke ned godt, jamen, så kan jeg jo ikke stå på sidelinjen. Nej, man kan også, det er svært at bevare pessimismen, fordi det er jo ikke voldsomt ned, og der er ret store problemer derude. Per Hansen, hvad tænker du om stemningen ude på aktiemarkedet? Jamen, jeg tænker jo, at det, som holder stemningen intakt, det er jo den pessimisme omkring den mest forudsagte recession, jeg kan huske de sidste 10-15 år eller noget af den stil, som endnu ikke har indtruffet sig. Og grunden til, at den ikke har indtruffet sig, tror jeg, Europa, den skyldes jo, at folk totalt panikkede med forward-kurven på naturgas i sensommeren 2022, hvor en enhed europæisk naturgas, det der hedder TTF i Holland, var op og ramte 350 euro. Det svarede til 10, jeg regnede lidt på det sammen med en kollega, som er endnu dygtigere til at regne end mig. Det svarede til en afvigelse på en 10 gange standardafvigelsen fra det langsigtede gennemsnit. Og når jeg hørte folk, der regnede med, eller håbede på, eller frygtede, at naturgaspriserne skulle stige yderligere, så er det måske det dummeste, jeg har hørt i nyere tid. Og det er simpelthen ud fra den tese, at hvis det var så dyrt, så ville folk sidde hjemme i deres hus i løbet af vinteren, tage pakkekoden på, tage handsker på og sidde i 12 grader varme, så vil efterspørgselen efter naturgas, den ville gå mod 0. Det er jo sådan, det er. Så det, vi har set nu, det er, at naturgaspriserne, de er faldet med mere end 90% fra toppen. Jeg ved ikke, om de falder yderligere. Det har jeg slet ikke nogen forstand på. Men jeg ved bare, at markedskræfterne, de virker. Og det er det, der holder den tyske forbruger kørende. Samtidig med, at beskæftigelsen er jo tårnhøj. I Danmark har vi en beskæftigelse på 2,986 millioner mennesker, der er beskæftiget. Og det holder privatforbruget i gang. Og under normale omstændigheder, når vi ser recessioner, så er det efterspørgselen, der kollapser. Og så er det virksomheden, der stopper med at investere. Efterspørgselen kollapser ikke, for selvom renterne er stigende, og inflationen udhuler købekraften, så får man kompensation, og folk er i job. Det er det, der er det helt afgørende. Jeg er ikke så bange for gældsloftet. Det skal man nok finde en løsning på. Jeg er heller ikke så bange for Kina, fordi på et eller andet tidspunkt, så enten så stimulerer de, eller to, så finder man ud af, at Kina, det er en Kina-historie. Jeg er jo mere nervøs for, om den her treenighed, der hedder inflation, renter, indtjeningsforventninger. Om vi får en situation, hvor inflationen kører lidt for langsomt ned, til at man for alvor kan sænke renterne, før vi måske får en afmatning i økonomien, som kortsigtet får den negative konsekvens, at det påvirker virksomhedernes indtjeningsforventninger på lang sigt. Når det er sådan, at inflationen den kører ned tæt på noget af det, som vi gerne vil have, så kommer renterne med og understøtter. Men hvis vi først skal have den her indtjeningsrevision i den nedadgående retning, jamen så kan det jo godt være, at det bliver sådan lidt en varm eller en kold sommer. Men det virker også som om, at der er masser af investorer, der render rundt og venter på det her. Ja, vi skal bare have renterne ned, og dengang, hvor de var nær 0, der var det fantastisk at være på aktiemarkedet. Vi skal bare tilbage til det. Det kommer vi så nok næppe og få renterne helt derned igen. Men på en eller anden måde, altså den måde, vi taler om de der renter på, burde vi ikke ligesom være mere fokuseret på, at vi skal finde et leje, hvor renter ligger naturligt, og inflationen ligger naturligt, og så skal vi ikke være så fokuseret på aktiemarkedet, om renter kører op eller ned? På aktiemarkedet, der er man jo mindre fokuseret på niveau, og mere fokuseret på ændring i. Det er jo sådan, at en hurtig ændring i en ufordelagtig retning, det er faktisk det værste, der findes overhovedet, fordi det påvirker usikkerheden, og det bliver vi alle sammen nervøse over. Så isoleret set, hvis du havde spurgt mig og nogle andre, måske også og endda den ufejlbarlige Michael Friis Jørgensen, hvad der ville ske på aktiemarkedet, hvis det var sådan, at man med udgangspunkt i marts 2022 med en amerikansk Fed-fondsrente på 0, kunne se 15 måneder ud i fremtiden og så sige, i starten af juni måned, så er vi på 5-5,25 en amerikansk Fed-fondsrente. Hvad vil du så tro, der sker med aktierne? Så de fleste af os, de vil sige, hold da fast, når en betydelig del af alibiet for den aktieopstigning, vi har haft siden finanskrisen, jo har været faldende og lave renter, som har en multiple effekt, samtidig med, at man stimulerer økonomien osv., så må det jo være sådan, at stigende renter har den modsatte effekt. Og nu er vi bare i en situation, hvor den europæiske centralbank har hævet renten en hel del gange, hvor den amerikanske centralbank har hævet renten med 500 basispunkter, så står vi der, og så siger vi bum, bum, bum, bum. Og det er et rigtig godt eksempel på, at niveau spiller en vis rolle, men det er ændring i, får vi yderligere 0,25, eller er vi tæt på rentetoppen eller andet. Det er jo det, alle folk diskuterer, så de diskuterer ikke så meget niveau, de diskuterer ændring i. Så dermed så kan man vel også udlede af det, Per, at hvis vi skal ligge på et renteniveau, der hedder et eller andet i retning af, skal vi kalde det 3-4-5%, hvis vi bare ligger stille der, så behøver vi ikke være så nervøs for det. Det er sådan på aktiemarkedet, der er det sådan lidt ligesom en båd. Hvis alle sidder i båden, de bliver i midten af båden, og dem, der sidder ude ved siderne i båden, de forholder sig roligt, så er risikoen for at kæntre, risikoen for at falde over bord, den er ret lille. Men på trods af alle de her ting, på trods af, at man ligesom får den her opskrift, der hedder, du skal sidde dig i midten af båden, og dem, der sidder ude ved siden, ligesom dem, der sidder på række 17 i flyene, som har en speciel forpligtelse, fordi de sidder ved en nødudgang, I skal tage det roligt, og I skal lytte til instruktionerne. Alligevel så er det sådan, at det er ikke alle, der får alle instruktionerne med. Nå, et sted, hvor der var gang i båden her, de seneste par dage, Michael Friis Jørgensen, det var over i Asetek, en aktie, ja, som jo altså gik helt amok, efter de havde afleveret regnskab i mandag, så var blevet noteret også på den danske børs. De er noteret i Norge, men nu kan man altså også handle dem i Danmark. Aktien steg 116% mandag og 80% tirsdag, inden så faldt tilbage og kom ned i rødt. Mm. Hvad i alverden foregår der i Asetek? Jamen et ord, gamification. Altså, du ved, det har, altså, aktiemarkedet har jo været lidt røvsygt, ikke? Altså, nu snakker du om, hvad vi har budt på. At vi har nok budt på et fald, aktiefald, men altså, vi har trods alt, ja, vi skyder på, hvis du går et år tilbage, så er vi cirka flade, ikke? Altså, der sker jo ikke ret meget, og når der så endelig sker noget i en aktie, og folk opdager det, jamen, så lad os da lege lidt med, og lad os lade være med, vi skal ikke kalde dem dumme, dem der gør det. De ved udmærket, hvad de gør. De synes, det er sjovt at sidde og spekulere i det, ikke? Det er jo et game of chicken, ikke? Altså, du ved, jeg tror, de fleste af dem her, jeg tror godt, de vidste, at der var en aktie i Norge, som ville være den styrende kraft, og derfor er der selvfølgelig ikke mere. Så det er mit umiddelbare bud, ikke? Altså, du ved, og så er det jo mere interessant på den længere bane at diskutere casen i Asetek, som jeg jo, du ved, synes er lidt spændende inden for det der simrace og alle deres udstyr der. Men det er fordi, jeg godt kan lide at sidde sådan en simrace. Ja, du var sådan en helt lille træk, skal fortælle mig om det i morges. Ja, det problem er, at det er sådan, de er instativ, du ved, at få den ind i lejligheden. Det er lidt ligesom højtaleren, de røg ud, da konen kom ind, ikke? Altså, du ved, men det er altså sidde og køre en racerbil, basically, derhjemme. Altså, man har derhjemme, ret der nogle pedaler og den nogle skærme. Fylder meget, den fylder meget. Den fylder mere end pedal i højtaler, som også ryger ud. Så det er ikke mange mænd, der er gift, der har den derhjemme. Men det er egentlig min forklaring, gamification. Ikke? Og jeg tror, de fleste her, jeg tror ikke, der er nogen, der bliver snydt. De ved godt, at det er det spil, de tager i den aktie. Ikke? Men den norske aktie vil jo selvfølgelig blive styrende på et eller andet tidspunkt. Men den norske aktie bevæger sig ikke helt så voldsomt. Den kørte godt nok også opad, men jo slet ikke med de procentsatser, som vi så over i Danmark. Michael, altså, er der nogen måder, man kan lave arbitrage her, altså købe billigt i Norge, og så på en eller anden måde komme af med dem over i Danmark? Ja, altså du ved, hvis de lukker Norge-noteringen, og de skal til Danmark og så videre, men problemet er, at den første fra Norge får lov til at sælge til dobbeltpris, den næste han får lov til at sælge til 25, og det er så måske 100 aktier, og så er prisen det samme. Mm-hmm. Altså, fordi der er jo ikke nogen købere derude. Altså, du ved, så nej, det er der næppe, den mulighed. Okay. Et andet sted, der var gang i den, det er Huskompaniet, som var ude at sælge nye aktier i går. Det meddelte de altså efter lukketid. 3,5 millioner aktier er blevet solgt til kurs 59. Det svarer til en rabat på 5,4%, og de har fået 207 millioner kroner i kassen. Per Hansen, hvad er dit take på den case der? Ja, det er, at investorer de har da ikke meldt hus forbi, og det er jo ret godt. Jeg synes egentlig, at en rabat på 5,4% eller noget af den stil er billig sluppen. Og det er jo fordi, hvis man kigger på Huskompaniet, så er det sådan, at de vil jo først og fremmest gerne passe på, at de ikke bryder covenants, altså de her gældsbetingelser i forhold til bankerne. Så når de udsteder ny kapital, så er det jo fordi, de har været i karambolage med deres covenants, altså de betingelser, hvorunder de har et lån. Så jeg synes, alt andet lige, vi har stigende renter og inflation, og vi har faldende aktivitet på boligmarkedet, også selvom boligprisen måske ikke nødvendigvis falder yderligere. Faldende aktivitet, det betyder mindre interesse for at købe og få opført en ny bolig, og det er jo det, der rammer Huskompaniet. Så jeg synes, det at de har solgt nye aktier, 19,22% kapitaludvidelse, de har fået en dispensation. Normalt så er det sådan, at hvis man skal lave en kapitaludvidelse, som er over 10%, så kræver det prospekt. Men prospekt, det har man lige fået en dispensation til ikke at gøre, til ikke at lave. Der kan man måske diskutere, om det er den helt defined art, men skidt med det. Jeg synes, en rabat på 5%, som svarer nogenlunde til normen for et mindre mellemstort selskab i forhold til den branche, de er i, det er altså billigt sluppet. Mm. Michael, har du noget perspektiv på Huskompaniet? Ja, det er billigt sluppen, altså du ved, og fortæller vel et eller andet om, at du ved, at kigger man mod USA, ikke, så ser vi jo den her faldende byggeaktivitet. Nu begynder den faktisk at stige lidt igen, ikke? Du ved, housebuilders, de er jo allerede højere, end de var før coronakrisen, ikke? Altså du ved, vi har allerede købt os ind, altså du ved, det er optimismen om, at vi ved jo egentlig godt, hvad der ligger herude på den anden side. Folk flytter, folk skal have bygget nyt, du ved, de er lige lidt bange for renterne nu og den økonomiske udvikling, men det kommer jo igen, ikke? Og i USA, der kan man jo tage det der med, at sådan nogle som de der amerikanske housebuilders, de er jo vendt længe før noget andet vender, ikke? Og det er måske den optimisme, der bliver købt ind i den her aktie. Vi ved jo godt, det kommer igen, det her marked for dem, ikke? Altså, du ved, resultaterne er presset ned, og det blev jo så desværre presset så langt ned, at du ved, at deres gældsgearing brød, var tæt, du ved, og fordi det måler man jo i forhold til indtjening, så når den forsvinder, så selvom gælden ikke er voldsomt stigende, så lige pludselig, så har man jo en høj gæld i forhold til sin indtjening, og så er man, du ved, på bankernes nåde, og det vil man ikke være, så henter man penge jo. Men investorer, jamen, de er jo allerede i gang i USA med at købe ind i de her housebuilders, fordi hvis vi lige kigger lidt længere frem og bruger Pers at sige, aktiemarkedet, det er jo for de tålmodige, ikke? Jamen, så er man allerede begyndt at købe ind, og det er måske det, vi så her, ikke? At man har faktisk ventet på den her kapitaludvidelse, og nu vil man egentlig godt begynde at købe den historie om, at selvfølgelig begynder vi at bygge hus igen på et eller andet tidspunkt i Danmark, i et eller andet vis strukturelt niveau, som vi altid har set, ikke? Det har altid været med den her aktie, den blev diskuteret, den blev børsnoteret. Men krisen kommer jo på et eller andet tidspunkt, og så bliver den sendt ned, ikke? Og det er jo også rigtigt nok, hvordan skal man lige håndtere det her, ikke? Men nu tror jeg måske, at investorerne ser muligheden her, ikke? Og hvis de kigger mod USA, så er de i hvert fald begyndt at købe dem derovre. Så vi er altså et par af dagens finansnyheder her fra Millionærklubben, og resten kan du selvfølgelig finde over på euromester.dk, der skriver alt det, der sker derude. Vi plukker bare i noget af det. På en onsdag, hvor markedet altså er faldende, det danske C25-indeks er nede med lidt over 1%. Det hele er i rødt. Jyske Bank, Christian Hansen og Rockwool mindst i rødt, Ambu, AP Møller Mærsk og Bavarian mest i rødt. Men nu skal det handle om fejl og nogle af de ting, som investorerne til sydlandet går forkert i byen af gang på gang. Og det er en liste, som jeg har kreeret. Der er sikkert masser af andre fejl derude. Den er altså ikke udtømmende, den her liste. Jeg har selv sat den sammen, men det har jeg gjort, efter jeg har talt med et hav af finansfolk og en masse investorer igennem årene. Du har ikke talt med Michael Friis, jo? Jeg har også talt med Michael Friis. Han er, og jeg kunne ikke give nogle punkter til listen. han sagde så, at han laver mange fejl i privaten. Det er fair nok. Nå, vi kigger lige på nogle af de her fejl. Forhåbentlig sådan, så I ikke behøver at begå dem derude. Desværre er det jo altså sådan, at selvom vi godt kender dem, så er det meget svært at undgå at begå dem. Lad os se, om vi kan blive lidt klogere på, hvad vi kan gøre ved det her. Den første fejl, som jeg har taget med her, er fejl er også sådan lidt et skørt ord at bruge. Men den første sådan ting, som man nogle gange går fejl i byen af, når man er investor, det er, at man kommer til at forelske sig i fortællingen om aktien. Per Hansen, hvordan kan vi undgå at blive forelsket i de aktier, vi køber? Altså, man skal fokusere på, at kærlighed, det er noget, der skal være i ens parforhold. Og så skal man holde følelserne ude, når det drejer sig om investering. Og det med at holde følelserne ude, det lyder måske ret simpelt, men det er svært, fordi vi er interesseret i noget, og jo mere vi læser i det, så bekræfter det os i den tese, som vi har. Vi synes, det lyder spændende. Selskabet melder om de her store muligheder, der ligger derude. Så det er egentlig bare den gode fortælling, der vokser og vokser og vokser. Det er rigtig, rigtig svært at komme ud af det. Og der må man jo sige, at når man læser de der ting, selskabet fortæller det, og så søger man information hos nogle andre, som også mener det samme. Og der kommer man altså meget hurtigt til at mangle de nuancer, som kan gøre, at de kan slå den her drøm lidt i stykker, eller at de kan nuancere den her på en måde, der gør, at du måske ikke skal kaste alle dine penge ind i her. Så ideen om, at jo mere man læser om noget, og jo mere man bliver bekræftet om noget i noget af det, som man allerede troede fra starten, jamen det er en udfordring. Og det er fordi, vi som mennesker faktisk ikke læser alt det, der bliver skrevet. Vi læser det og tager det ind, der bekræfter os i det, som vi allerede troede. Og på den måde, så kan man sige, jeg er blevet klogere, jeg har læst noget mere. Men i virkeligheden har man læst noget mere af det, der bekræfter en i det, man allerede vidste i forvejen. Så man tænker bare, jeg har 10 bøger, som jeg har læst om det her. Hold da fast. Nu skal det nok gå. Michael, har du aldrig prøvet at blive forelsket i en aktie? Jo. Altså, du ved, vi står her og joker lidt. Altså, been there, done that. Skal vi ikke bare sige det til samtlige fejl på den her liste? Jo. Og hvad er værktøjet her? Det er det, der hedder normalisering. Altså, værktøjet er normalisering, og det er det, professionelle investorer bruger, de tegner det ind, de kan tegne en PE-grafer ind, og så siger, nu den så heroppe, ikke? Normalisering. Vi ved godt, vi aner ikke, hvornår det sker, men vi ved, at på et eller andet tidspunkt, så normaliserer verden sig. Lad os bare bruge covid-19, ikke? Her stod vi alle sammen og sagde, at vi skal aldrig ud at rejse mere. Vi skal aldrig give hånd igen. Vi skal aldrig kramme. Det var mig og Per glad for, men, men det er også vendt tilbage. Altså, jeg var lidt ked af det i forhold til, ja, i forhold til Bodil, men i forhold til dig, så, det perfekt, så kunne jeg godt leve med det. Så du ved, altså det er den her ting, normaliserer sig, ikke? Mm-hmm. Og det er den her, du ved, man kan gøre det ved, man kan normalisere indtjeningen og så sige, og man skal ikke tro, at det her det er et værktøj til at sige, så blev den for dyr. Overhovedet ikke. Timing er helt umuligt på det her. Men man kan få den her normalisering ting ved at prøve at kigge lidt. Og det er derfor, jeg siger, en af de der sådan helt basale fejl, mange private gør, og de gør det med god grund, det er jo, at de, når de kigger på en kursgraf, så kigger de på en kursgraf. Du skal i realiteten kigge på en PE-graf. Ja, altså, noget, der er steget 200%, kan sagtens være blevet billigere. Altså, du ved, og det er det her ting, man normaliserer sig, men ofte vil du se, at når der er noget, der er steget meget, jamen, så er prissætningen også steget ganske kraftigt. Og du kan tegne sådan nogle bånd, ikke? Nu snakker du om 10 standardafvielser, ikke? Cirka 2 standardafvielser, det er som regel der, det vender for noget, og det er statistisk, og du kan ikke bruge det, men du skal bare vide, verden normaliserer sig altid. Så når noget kommer for langt ud, så er det det. Og man kan prøve at bruge nogle af de her normaliseringsøvelser, ikke? Men det er jo værktøjer, som mig og Per har adgang til, man ikke nødvendigvis har til som privat. Man kan prøve at sige, den tjente det der, du ved, dengang. Nu tjener den det her. Det er måske også lidt en ekstrem situation. Hvad hvis det normaliserer sig, ikke? Og hvad hvis prissætningen normaliserer sig? Sådan nogle øvelser, der er ligesom til at sige. Og så ikke sige, det er ikke en fortælling om, hvornår den her aktie knækker. Det er en fortælling om, at nej, der er nok for mange, der er blevet lidt for forelsket i den her, ikke? Altså, du ved. Og det er måden ligesom at prøve at undgå den på det her. Tænk på, at verden normaliserer sig. En vildt godt værktøj, Michael. Men altså, vi står jo også i en verden, som det kan godt være, at du siger, at den normaliserer sig. Vi står også i en verden, der hele tiden forandrer sig. Ja. Der kommer hele tiden nye teknologiske muligheder, og altså, der sker disruption og alt muligt andet. Hvordan regner man det med egentlig? Jo, men du ved, det normaliserer sig inden for sådan en eller anden form for et bånd, ikke? Altså, du ved, det er ekstremerne, vi går efter her, ikke? Altså, du ved, så det er jo også det her, altså, den anden problem, det der med at sige, at forældre sig noget, det er jo egentlig også godt nok, ikke? Fordi vi ved jo egentlig, at the winners keep winning, losers keep losing, ikke? Altså, du ved, så nogle gange skal du jo også være lidt standhaftig på de der steder, så det er jo alle de her råd her, altså, det er bare, det er rigtigt nok, men, og nogle af dem har en stor negativ effekt, nogle af dem har også en gavnlig effekt, ikke? Altså, hvis det er noget, du tror på, at du vejer 25 år, så skal du igennem nogle kriser. Og hvis du skal igennem nogle kriser, det ved vi, de kommer 3, 4 eller 5 af dem inden for den aktie. Og så er det faktisk meget godt at være forelsket. Det ved du jo måske fra dit parforhold. Det er meget godt, når du skal igennem nogle kriser at være forelsket, ikke? Altså, så er der også nogle af de her effekter, der har en positiv ting. Men prøv at normalisere verden, ikke? Altså, have det her værktøj, når du har på fornemmelsen. Jeg kan godt se, at verden med brædder slår ind. Altså, nu havde jeg nogle eksempler her. AI-hypen i går, fedme-hypen, ikke? Altså, du ved, så er der sådan en som Novo. Jamen, det er nok også rigtigt nok. Det er nok lidt hypet lige nu. Der kommer en krise her omkring det her fedme på et eller andet tidspunkt, men der kan forældelsen måske være meget god, ikke? Fordi at vi tror, ude i 2032, der er vi sådan nogenlunde enige om, hvor det skal hen af, men det får altid lige for meget til at starte på. Så det er det der med at prøve at normalisere den, og så prøve ikke at reagere alt for meget, du ved, på det. Til stille i båden. Per, hvad siger du? Jamen, Michael og jeg har jo faktisk haft en fælles ledelsesfælde på et tidspunkt. Den har jeg været meget vokal om for et par år siden. Plantronics er et rigtig godt eksempel på, hvordan noget måske ligesom kan komme lidt ud af synkronisering. Jeg købte Plantronics på en profit warning. Det var sådan 0-1. Enten kom der en profit warning, eller også kom der opjustering. Det var sådan det var. Jeg købte på en 17-18 stykker, og der var jeg sådan ret komfortabel med, at langsigtet der var det en god idé. Så lige pludselig så kom covid og nedlukning, og så tænkte jeg, okay, headset, så tænkte jeg, det er faktisk rigtig godt, men det, som investorerne fokuserede på, det var den gæld, de havde, om de kunne servicere den. Og lige pludselig så var kursen 5, og så tænkte jeg, hold da fast, det var 5 i 12, at man ligesom skulle kigge på den, og så ender Plantronics med at blive købt af HPQ på kurs 40. Men i de der 2 år, der går mellem kurs 5 og kurs 40, jamen der sker der jo simpelthen det, at der er den der risiko præmie, som bare bevæger sig så vildt, at det forstår vi faktisk ikke rigtigt. Og hvis man kigger langsigtet på det, så er der nogen, der har regnet på, at aktiekurserne de bevæger sig 2-3 gange så meget, som indtjeningen bevæger sig i virksomhederne. Og det er jo den der støj, som er med til at give os sommerfugl i maven på den ufordelagtige måde, fordi vi lige pludselig bliver bange for, at den her ledelse, at de i morgen gør det forkerte. Så problemet det er simpelthen, aktiemarkedet, det er et sted, binært talsystem, Strøm eller ikke strøm, 0 eller 1. Der er ikke noget, der hedder, den stiger lidt, eller den falder lidt. Der er noget, der hedder, enten så katapulterer den opad, eller også så laver den drama i dybet. Og det er jo det, som er udfordringen for sådan nogen som Michael og jeg, hvor man siger, jamen det her, det ser spændende ud, hvorefter der kommer en lille nedjustering, som investoren takserer til en 38% kursfald, fordi de fokuserer på, at sandsynligheden for, at den her aktie, der er faldet meget, den falder yderligere. Der fokuserer de ikke på niveau, de fokuserer på ændring i. Og jeg vil sige, at selv for mig, som har været med i, jeg tør næsten ikke sige det, nu ser jeg det alligevel for åben mikrofon, 34 år, der kan jeg altså stadigvæk få ondt i maven, når jeg ser på, hvor vilde de her udsving de er. Mm. Og det er der forelskelsen er godt, men du tog den jo allerede. Der er to værktøjer, normalisering, og så den her med confirmation bias. Altså det aller sværeste, lad os tage det punkt, du var jo i gang med, du læser det, som du gerne vil læse, eller du lytter til dem, som er enige med dig. Altså, du er en god investor. Det aller sværeste, og jeg har også svært ved det. Ikke? Altså, du ved, lyt til dem, der er uenige med dig. Ja. Men du skal jo stadigvæk være, altså du skal jo stadigvæk være standhaftig. Du skal jo ikke være den der person, der blæser i vinden, så hvis du læser det der, eller læser det her. Men du skal jo lytte til dem, der er uenige med dig, til at få testet din egen. Altså, det er noget af det aller sværeste. Og det her er noget private, de kan ligesom gøre, ikke? Fordi så kommer vi ikke ind i de der, hvor du ved, at ham derovre, han er den største idiot, fordi han siger noget modsat end alle andre, ikke? Hvis du kan komme igennem det, så bliver du meget, meget, meget bedre investor. Og hold op, hvor er det svært, fordi der er vi gearet psykologisk for mennesker for en million år siden til her. Det er altså nemmere at være enige. Det er nemmere at være enig, ikke? Altså, præcis. Du ved, og det her, der hedder confirmation bias, som du havde et punkt med, du startede jo allerede med, at vi læser det, vi ønsker at læse, ikke? Mm. Og det er den fejl, som jeg tror, der er den største, man begår. Og det er den, hvis man kan bekæmpe den, og lytte til dem, der er uenige med en. Og det kan man jo blandt andet gøre ude på vores Facebook-side. Der synes jeg, at vores lyttere er gode til at debattere aktier med både for og imod. Og ja. Nå ja, det kan godt være, at der også nogle gange ryger en finke af panden derude. Og ja, det er måske bare sådan, det er. Sådan er det. Men altså, du ved, men lad være med at kalde hinanden idioter. Ja, lad være med at kalde hinanden idioter. Fordi på en eller anden måde, så har han måske set noget, eller hun, som du ikke selv har set. Og så kan man jo prøve at undersøge det selv nærmere. Ja, og du får testet dine teser. Ja. Altså, du ved, det er det der med, som vi selv siger, det, og det er jo også det, som du, altså, som vi siger til det bedste råd. Skriv nu tre ting ned, hvorfor du har købt en aktie. Ikke? Altså, det er dem, du tester, ikke kursen. Ikke? Altså, hold kæft, hvor er det svært at følge det her. Og jeg kan det selv. Nej, men du kan gøre som præsten prædiker, ikke som han gør. Ikke? Altså, du ved... Og det bedste måde at teste på, det er jo at diskutere det her med nogen, der er uenige med dig. Ikke? Mm. Altså, fordi så får du da testet det. Hvor gør du det hen, Michael? Fordi at, jeg ser dig ikke ud på vores Facebook-gruppe. Nej. Hvem diskuterer du med, når jamen, du skal det er jo, finde nogen, der er jeg læser jo... Altså, jeg har jo lidt adgang til analyser, ikke? Altså, du ved, så du ved, hvis jeg er positiv på en aktie, så åbner jeg jo ikke en købsanalyse, så åbner jeg en salgsanalyse, ikke? Altså, du ved, på sådan en. Det er noget af det, jeg gør det med, ikke? Det kan jo være svært i nogle aktier, fordi lige pludselig så er alle enige om, at det er verdens bedste, det kan faktisk være svært. Så er det det her med shortseller og verdens største røvhuller, ikke? Men læs dog deres shortseller-rapporter, hvis der er noget på din aktie, ikke? Mm-hmm. Altså, fordi så får du ligesom testet og sige, ah, okay, jeg kan godt se, hvad han siger, men det, den er jeg faktisk uenig i, den er jeg enig i, og sådan nogle ting. Og så kan du prøve at, altså, så du ved, så noget er der, og så er der jo artikler, ikke? Altså, du ved, jeg tror, hvis du går ud på jeres, så skal I, altså, lige nu er folk alle enige om, at aktiemarkedet skal ned, ikke? Og det er alle, og det er jo derfor, I er nødt til, når I hører JP Morgan eller nogen komme med noget, så er det det, ikke? Men altså, du ved, men der er der også nogen, der tror, det skal opad, så læs begge dele, altså, du ved, brug medierne derude, Og så har jeg igen fordelen af, at du ved, den første graf, jeg tager på en aktie, er ikke en kursgraf, er en PE-graf. Altså, okay. Der måler de sidste 25 år, hvordan har prisudviklingen været, hvor høj er PE i forhold til de langsigtede gennemsnit. Jeg vil så lige glemme, om aktien er 200% op, så længe indtjeningen er gået med op. Ikke? Og det er bare et værktøj, jeg har adgang til, som de private ikke har. De havde det i gamle dage på nogle sider, men det findes ikke mere, for det er ufatteligt dyrt at give de her data til mængderne, desværre. Okay. Per Hansen, hvordan får man egentlig blik for selv, at man så er gået hen og blev forelsket i den der aktie? Altså fordi man er jo bare, ja, hvad skal man sige, engageret, og man interesserer sig for det, man synes, det er fantastiske idéer. Sådan, hvornår, altså er der nogen sådan god råd til, hvornår man kan se, at okay, nu har jeg måske lige lidt for mange følelser i den ene retning her for det her selskab? Det ved jeg faktisk ikke. Ja, det er super spændende. Man ved jo, hvis man har givet nogle gode gaver til nogen, så ved man, at man har været generøs. Man ved også, om man har givet lidt for lidt i forhold til, hvad man burde have givet og alle de der ting. Men jeg ved ikke, hvad det er for et signal, som op i hjernen skal gøre dig opmærksom på, at her er du altså lidt for ensporet i forhold til de der ting. Hvis jeg vidste det, så ville jeg gerne dele det, men jeg ved det altså ikke. Michael, ved du? Altså, hvis du starter med at kalde alle en idiot, som har en modsat holdning af dig, det er faktisk et ret godt tegn, tror jeg. Men nej, der findes jo ikke nogen. Og lad os nu jeg vil gerne slå fast, aktieinvestering, det er jo også at stå igennem nogle kriser med et selskab, ikke? Altså, du ved, og der er forelskelse jo ikke nødvendigvis en sindssygt dårlig ting. Men jeg kan næsten kun komme på den der, når du får lyst til at sige, hæft, han har ikke forstået noget, ham derovre, der er uenig med mig, eller idiot, ikke? Så tror jeg, der er et tegn på, at du ved, at man er måske lige rigeligt forelsket. Det kan sagtens være, at du har ret, men det bør ikke være din første reaktion. Jamen, jeg synes, det er mega godt konkret råd, det der. Men nuancerne i debatten er jo altså social media og alle mulige andre ting, det har jo ikke decideret fået nuancerne til at blomstre. Nej. Det er jo ikke der, hvor man ligesom kan sige, at... Altså, jeg plejer ligesom at sige, at når vi kigger på de her kommentarer, så antallet af kommentarer de sidste 25 år er måske 500-dobblet, med antallet af filtre er nogenlunde de samme. Og det betyder, at det kan jo være svært at sortere nogle af de her fra med nogen, der hyper deres egen idé, nogen, der søger deres egen bekræftelse, nogen, der skiller ud på nogen, fordi de synes, det er øv, at ikke alle kan se og er med til at hype deres egne aktier op, osv. osv. Og udfordringen, den er, at nuancerne, de mangler fuldstændig. Og derfor så er det svært at vide, hvem der egentlig er, der har the upper hand, og hvem man egentlig skal stole på. Så hvis vi kunne få lidt færre kommentarer og lidt flere nuancer, jamen, så tror jeg, man vil hjælpe de mange. Glimrende. Og således nåede vi faktisk allerede to af listen på fem om, hvad det er for nogle fejl, som de fleste investorer kommer til at møde i løbet af deres investeringsliv. Den ene var at forelske sig i fortællingen om aktier, og den anden det var altså, at man bedriver confirmation bias, altså man finder kun, og man læser kun de analyser, der bekræfter det, man allerede ved. I kommer en god råd til, hvordan man skulle kunne undgå det. En anden ting, som vi fejler på, det er, at det tager jeg også på baggrund af mange af de spørgsmål, som jeg får her i Millionærklubben, som lyder noget i retning af, jeg er langsigtet investor, men nu købte jeg AP Møller Mærsk for eksempel i sidste uge, og nu er den faldet, hvad skal jeg gøre? Folk, der påstår de langsigtede, men i virkeligheden panikker på kort sigt. Hvordan undgår man at skulle igennem den her panik, Per? En langsigtet investering, kan jeg huske mytemæssigt, har heddet, det er en kortsigtet, der er slået fejl. Mm. Og det er jo, det allersværeste, det er, køber du ind på en kursudvikling, eller du køber du ind på selskabets muligheder? Og når det er sådan, at man bliver i tvivl, og det er uanset om det er AP Møller Mærsk, eller det er Novo Nordisk, eller Tesla, eller hvad det er, så er det jo igen, så er man tilbage, og så kan man sige, okay, Mr. Market, dem der handler, de mener noget andet, så du går ud af den her beslutning sidste torsdag, du har snakket med nogen, I er enige om, at det her det var en fænomenal god idé, så sker der det, at aktien den falder 3,5%, og når den falder 3,5% i et marked, i en verden, som aldrig har været så momentum- og stemningsbaseret drevet, som er i dag, så er det sådan, at den stemning, som i sidste uge var opløftende, og hvor alle var enige om, at det her det var på vej fra noget værre til noget bedre, så falder kursen, og så siger folk, hold da fast, Mr. Market siger, jeg har taget fejl, nu er jeg blevet i tvivl. Og det er jo sådan, og derfor er det allervigtigste at finde ud af at starte med, ikke at købe en aktie, men at finde ud af, hvem er du som investor? Hvilken risikoprofil har du? Hvilken investeringshorisont har du? Hvad kan du tåle, og hvad kan du ikke tåle? Helt konkret, AP Møller Mærsk, jeg forstår godt alle dem, der ikke forstår, at når vi har en investeret kapital, eller en bogført værdi, eller et eller andet på en 5-6-27.000, eller hvor meget det nu er, som jo er drevet af det, som man har tjent i 2020, og 2021 og 2022, men på ingen måde det, man skal tjene i 2023, og måske skal tabe i 2024, jamen så er det sådan, de siger, jamen aktien den plejer at bunde ud omkring halvdelen af bogført egenkapital, eller alle mulige andre ting, men udfordringen den er, at hvis den her bogført egenkapital, den består af kontanter og værdier, men det også består af rigtig mange skibe, så har man bundet kapital i nogle skibe, som ikke kun ikke skaber værdi, hvor røg, return on invested capital, er mindre end vakken, men hvor den destruerer værdi også i absolut henseende. Det vil sige, den her størrelse, jamen den smuldrer lidt over tid, og det er den måde, som investoren de kigger på. Så forstår jeg godt, at der er folk, der ligesom siger, jamen det kan da ikke passe, det er for galt og alle de her ting. Men der er det rigtig vigtigt, at man sætter sig ind i, hvad er spillereglerne, og hvem er jeg som investor? Men Michael, kan der ikke være sådan helt plausible og gode grunde til, at man starter med at være langsigtet investor og har investeret ind i et eller andet selskab, så sker der et eller andet strukturelt problem i det selskab, og lige pludselig er det noget helt andet. Og, så er det fair nok, at man panikker på kort sigt. Du skal være langsigtet aktieinvestor, men når man køber en aktie, så skal du ikke være langsigtet. Altså, du skal ikke fra start sige, at jeg er langsigtet investor, jeg holder en 10 år. Og det er derfor, jeg siger det her med, at det er en øvelse, som man kan gå igennem. Du ved, jeg bruger den. Du ved, når jeg køber en aktie, så sætter jeg mig ned, og så skriver jeg 3 købsårsager ned på et stykke papir. Og det er dem, jeg tester hele tiden. Så du ved, hvis nu falder 10%, altså nu er 3,5, det er ikke noget. Altså det er en anden ting, man lige skal lære, ikke? Du ved, så har man købt højrisikoaktie, og så falder den 10%, ikke? Altså du ved, gå nu bare i seng og sov godt. Det er jo den normale udsving. Nogle Nordisk, der falder 15%. Jeg skal lige ind og teste mine årsager. Så det er det samme, det der med. Der er nogen, der har sådan en regel. Når den falder 5%, så sætter jeg maskinen til at sælge den. Det gør de på alle aktier. Det er en fin regel, hvis den virker for dig, men det er jo hammerne forkert, fordi der er nogen, der har et normalt udsving på 10-15%, og så er der nogen aktier, der har et normalt udsving på 3%. Det er lige det første, man skal lære. Det er, hvornår man skal reagere på tingene. Ikke? Så synes jeg egentlig, det er i orden, man reagerer, men som Per siger, at det, de skal gøre, det er, at de skal jo teste, så skal du gå tilbage på dit stykke papir, og så sige, jeg købte Mærsk, fordi den har som oftest toppet ud ved en halv bogført værdi. Ikke? Markedet bliver surt, så det er momentumdreven lige nu, og det kan jeg godt se, de har en stor værdi liggende i road, og sådan nogle ting. Det var de der 3, jeg ville skrive ned, hvis jeg ligesom havde Mærsk, og nu kan jeg ikke lige komme på den tredje, og så vil jeg sige, check, check, check. Jeg kan godt forstå, hvad markedet gør. Spillereglerne er sådan, at det er meget momentumdreven lige nu, men der er ikke nogen af de her, der har ændret sig. Og jeg tror egentlig nok, at jeg fandt et rimeligt niveau at komme ind på, hvor tidligere spilleregler nogenlunde har virket. Du ved, sådan halv bogført værdi, det er, når markederne er sure, og omkring 1% i bogført værdi, når markederne er gode, ikke? Jamen, så skal jeg jo bare vente på, at markederne bliver gode. Ikke? Men den måde, som ligesom at få testet, det er i orden, at markedet tester dig, men du skal ikke gå tilbage og kigge på din kurs, du skal tilbage til at kigge, hvorfor købte jeg den. Og der er problemet jo nok, at vi skal bare erkende, at mange køber, fordi de regner, at den skal stige. Altså, der er mange, der køber, fordi at det er kursstigningerne, de går efter, og ikke køber aktien, ikke? Altså, du ved. Og dem har vi jo svært ved at give et råd, anden at så skal man nok være lidt god til at holde trækker, lære det her med, hvor meget aktier kan svinge, og sørge for bare at sælge, når der er noget i de der teser, der går galt. De andre investorer, jamen, der er det råd der med at have de der 3 ting stående på papir, altid hæve den frem, når du bliver testet. Ikke? Ja. Og så ikke altid lade 3,5% være test, men med nogle større fald. Ikke? Så altså, vær ret klar på, hvorfor du køber ind i den her aktie. Du skal helst ikke forelske. Der er mange ting, man skal huske på. Men altså, det bringer mig sådan set videre til det næste punkt på listen, som handler om, at tit så tror man også, man er klogere end markedet. Og det her Michael Møller fra CBS, så smukt udtrykt ved sine dakolos, og det er altså ikke sådan en græsk gud, han henviser til her. Det står simpelthen bare fra, at de andre kan også læse og skrive. Per Hansen, kan du komme til at tro, at du er klogere end de andre på det der aktiemarked? Det gør jeg faktisk ikke. Men jeg kan jo tage fejl, og jeg tager fejl, og jeg har taget fejl. Så det er jo, man er jo inde i sit eget rum der, hvor det er sådan, at man ikke er rigtig modtagelig. Og noget af det svære er jo også at erkende, at dit beslutningsgrundlag, det viser sig ikke længere at holde. Så det kan godt være, at du har Michael ufejlbarlig Friis Jørgensens papir, hvor der står de 3 gode grunde til, at jeg gjorde de her ting. Ej, du elsker at vide det der. Du sagde 5 gange, nu har de nævnt. Nu er stemningen jo god herinde, så jeg håber, at dem, der sidder og gider at lytte med, de også ved, at en gang imellem, så skal der også være tids lidt spas. Men som mennesker, det er vi ikke så gode til at erkende. Vi er ikke så gode til at erkende, at vi faktisk har taget fejl, fordi vi ligesom siger, jamen noget af det her, det er jo det her udsving, som Michael han siger, den her aktie faldt 8%, men 8% er faktisk inden for normal udsving. Og som Michael siger, jamen så er der jo nogen, der siger, hvis den her aktie falder 6%, så er jeg ude. Og det i sig selv er med til at få at gøre de her udsving er ret vilde, og vi har aldrig, efter min mening, set så meget stemningsbaseret investering, som vi har i dag. Og det betyder, sådan helt skåret ind til benen, lad mig slå det fast, hvis du har en aktie, der går fra 10 til 100, så er der nogen, der køber den på 100. Dem, der ikke købte på 10, de sidder og ærger sig, og de tænker, hvem søren er det, der køber på 100? Og det er ret simpelt. Dem, der køber på 100, de tror, den skal i 107. Så har du en aktie, der er gået fra 100 ned i 10, Og så sidder du og siger, hvorfor er der nogen, der kan finde på at sælge den på 10? Og det er ret simpelt. Det er fordi, de frygter, den skal i 7. Og det er det, der driver noget på kort sigt, og det gør, det giver så meget usikkerhed i maven, at man får nærmest fornemmelsen af, at man er kommet til at drikke 15 øl alt for hurtigt, og man ved ikke rigtigt, om man nu, når man skal i seng, og den her seng, den kører rundt så vildt, så man ikke kan håndtere det. Og det giver altså enorme udsving, de her ting. Men der er jo altså ganske tit, at vi møder folk, også her i studiet, som på en eller anden måde synes, at de har virkelig opdaget, altså det nye sort, det bliver ditten og datten. Vi skal den vej, og det der, det bliver kæmpe, kæmpe stort. Mm. Altså jeg tænker, alle de der forventninger og forhåbninger, de er jo allerede indlagt i markedet på en eller anden måde. Ja, der er faktisk noget, som man tror, det er, at alle nyheder er i markedet, altså alle positive nyheder, de har en lidt længere rækkevidde end det her. Jamen pointen, altså noget af det næste, man skal lære, det er... Er der folk, der kan lave 30% om året over en lang årrække? Muligvis. Men jeg kan også love dig for, at matematikken, der har lært os i 100 år, det betyder, at hvis du er normal aktieinvestor, på et eller andet tidspunkt, så kommer du til at opleve det her drawdown, altså et fald på omkring 40%. Hvis du... Måske mere. 40%. Altså, det er jo sådan den teoretiske. Det er jo nogle af de der maksimum, vi har set, hvis du bare har købt markedet. Ikke? Hvis du vil lave 30%, som er cirka 4 gange højere end det, Så jeg skal nok lade være med at vise jer formlen. Det betyder, at på et tidspunkt, så skal du cirka forvente drawdown på omkring mellem 80-85%. Det er bare det, du skal. Hvis du jagter de der højere afkast, så fortæller matematikken også i markedet, at på et tidspunkt, så oplever du det. Det man kender jeg godt nogen, der har prøvet. Jamen altså, det er bare med matematikken, man skal forstå, og derfor, så bliver, når man vil prøve at jagte det, så bliver timing jo ufattelig vigtig, ikke? Fordi det er svært at komme igen efter de der, de der ting. Ikke? Så hvis man forstår nogle af de her matematiske formler, og det der, så finder man jo ud af, wow, dem der står og siger, at det der med spredning og have lidt overøje mod det, man tror på, men sådan generelt set, wow, det er en god idé, når man lærer de der formler for, at højere risiko er det der. Og jeg er lidt uenig i den der med tålmodighed. Altså jeg tror, noget af det, vi står altid og snakker professionelt private har en kæmpe fordel, hvis de kan blive lidt mere risikotagende, risiko, altså have lyst til at have risiko, have det i maven, så er det der, de kan slå de professionelle. For det må de professionelle ikke. De er sat i verden til at minimere risikoen og skabe nogle okay afkast. Og du ved, jeg er ikke sikker på, at det der med tålmodighed, det er rigtigt med. Jeg tror mere, det er, at man absorberer udsving i en mere volatil verden, som er mere stemningsbrættet. Den med tålmodighed skal nok også holde, men den anden holder også. Jeg tror, når du siger, at de skal kunne håndtere risiko, så mener du faktisk ikke, at de skal tage mere risiko, men de skal kunne håndtere den i maven. De skal kunne håndtere den i maven, ja. Okay. Ja. Og hvis man forstår de der ting, ikke? Og det er jo rigtigt nok. Altså, jeg tror, at vi er ret enige om, at det er, altså, det er hyped, men at det også er godt nok på en lang bane. Grøn omstilling. Hyped lige op til valg, og så falder lidt tilbage, men er ok på den lange. Så jeg synes sagtens, folk, de skal gå i den retning der. Men lad nu med kun at gå i en retning, ikke? Altså, fordi verden fortæller os, at hvis der nu var de her enorme afkast derude, så har 100 året fortalt os, det er der muligvis. Du har muligvis ret. Jeg kan love dig for, at bare volatiliteten, eller det vi kalder drawdown der, den stiger eksponentielt med, hvor meget afkast du vil have derude. Ikke? Altså, du ved, og det er, når man lærer den lærdom, så sørger man også for at få spredt sig en lille bitte smule. Så kan man slå markedet? Hvis man vil være aktiv investor, så skal man sgu da tro på det. Det er svært. Ja, ja. Og to, så er det ikke, du ved, som vi jo nogle gange joker med en, der fik fortalt det her radioprogram, at 100%, det skal man da lave om året, altså man er en idiot. Mm. Et par procent mere end markedet over 30 år. Det er helt fantastisk. Det er vanvittigt mange penge. Ja. Det er helt fantastisk. Og derfor det at prøve at slå markedet med et procent, par procent hver år, ikke? Mm. Altså du ved, det er, hvis man kan det, ja. Og det kan man muligvis. Ja, men det er måske nok alligevel trods alt de færreste. Det, ja. Ja, ja. Men hvorfor ikke gå efter det? Vi vil jo ikke begive os ud i det, ej. Altså at være aktive investorer, hvis vi ikke troede på, at vi kunne det. Men jeg tror, det er mere erkendelsen af at sige, ej, du, jeg har kraftigt kun lavet 10% mere end markedet over de sidste, hver eneste år de sidste 10 år, jeg må fandme være en dårlig investor. Nej, altså det er din forventningsafstemning til, hvad det egentlig betyder at slå markedet. Ja. Og det er det, jeg tror, mange fejler, ikke? At hvis man ikke banker markedet med 20-30% hver eneste år, så slår man ikke markedet. Ja. Et par procent, så slår man markedet, ikke? Ja, markant. Og så har vi måske, altså vi har også været igennem nogle ret atypiske år, hvor at afkastprocenterne har været helt vanvittigt høje. Ja. Måske lige 22, men never mind. Den sidste fejl, som vi lige skal nå omkring, inden vi skal nå et par spørgsmål også, at investorerne prøver alt for hårdt at time markedet. Altså, de er meget fokuseret på, at der skal købes lige præcis på det rigtige tidspunkt. Per, er det et problem? Ja, det er et kæmpe problem. Vi alle sammen, vi vil jo egentlig gerne kunne gå ind til naboen, og så falder snakken lige pludselig på aktier, og så siger nå, by the way, jeg købte lige den her aktie. Og så skete der faktisk det, så steg den faktisk 40% ugen efter, og så jeg er faktisk en fandenskale og alt det der. Det kender vi alle sammen. Vi fortæller om det, fordi det appellerer til vores indre styrke, det appellerer til vores egen tilfredshed med det, vi gør. Det er bare så vanvittigt svært, fordi vi ved ikke, hvornår eksakt, om det er en tirsdag eller en torsdag, og derfor så er det jo vigtigt, de andre faktorer at sætte sig ind i. Er det her en god aktie? Er det en aktie for mig? Svarer den til min risikoprofil? Hvad er investeringscasen? Har jeg mine tre ting, som Michael sagde? Det er det her, som den er baseret på. Hvad siger skeptikerne? Hvorfor handler den her nu en tredjedel under markedsgennemsnittet, hvor den langsigtet har været handlet en tredjedel mål på nøgletal over de øvrige konkurrenter? Og stressteste alle de her ting. Så det med at time det, det tror jeg, det forstår jeg godt, og det appellerer jo lidt til det, som Michael siger med de her udsving. Men det er bare ultimativt rigtig, rigtig svært at time, hvornår man skal købe den rigtige aktie på det rigtige tidspunkt. Men Michael, hvis jeg gerne vil være investor i et eller andet givet aktieselskab, lad os sige Novo Nordisk, på den lange bane, er det så ikke en lille bitte smule ligegyldigt, om jeg køber på 1000 eller 1020? Jo, altså det time and market beats market timing, som vi jo siger, ikke? Altså, og det er jo, det viser data også jo ganske, ganske tydeligt, og du ved, vi kan jo stå her og sige, altså så længe, altså jeg er jo meget data-minded, du ved, jeg vil helst have det. Og så kan vi måske sige det med forfejlighed, ikke? Altså i millionærklubben i år, der prøver jeg over market time. Altså du ved, min portefølje, ikke? Så hvordan går det? Pind der, done that. Det går faktisk, det går okay. Men det er men misforstå mig ikke. Så begår jeg fejl? Ja, begår jeg den fejl i år? Det gør jeg nok. Nu er det jo lidt, fordi det er et spil på et års basis og så videre, og det er lidt min måde at spille det på. Men altså, dermed er jo ikke sagt, at man ikke, du ved, kan have sådan en basisportefølje af et eller andet, og så når det kører lidt op over, og du så har gået den der graf igennem, siger, nu er den sgu da lidt over normalen, nu begynder den at ramme. Du behøver ikke at lave de der statistiske beregninger, men det er der faktisk mange programmer, der kan for dig, at nu er den to standardafvielser. Så skal du ikke. Det jeg har problem med market timing, det er jo, at det for folk er det enten 0 eller 100. Mm. Det er måske nærmere 100, 90, 80, 90, 100. Altså, du ved, hvis I forstår, hvad jeg mener, og 20% af den der måske for meget. Det kan man jo godt, når man sådan føler, er risiko- og afkastforholdene, hvordan er de derude. Men det er aldrig 0 og 100. Fordi 0 og 100, det gør dig til meget, meget fattig pensionist, medmindre du er meget, meget, meget heldig. Så det, der er jo slet ingen tvivl om, at market timing er sindssygt farligt, og du må ikke gøre det. Historien viser dig, hvor meget du kommer til at tabe på et livsafkast, hvis du prøver på det. Hermed står vi ikke og siger, at man bare altid skal være fuldstændig investeret, men det er små marginal. Og der er der ikke noget, der er værre end, du ved, at have solgt halvdelen af en aktie. Nu synes man godt nok, at den blev for dyr, og så falder den 50%. Hvorfor helvede solgte jeg ikke alle sammen, ikke? Altså, der er ikke, det er så svært, du ved. Men du fik da solgt noget, ikke? Altså, du ved, og det samme, det er så dejligt, når de stiger, selvom du har solgt, ikke? Du har beholdt noget, så du leger med på den sidste del. Brug nogle af de her ting, når de ryger lidt uden for normalerne, ikke? Så man skal ikke market time, men man må jo godt købe og sælge en lille bitte smule. Man har den her basisportefølje, og så ligge lidt på toppen, og tage lidt af den, når du føler, at du ved, at det. Det er faktisk noget, der giver dig. Det er noget, der giver dig en selvtilfredsstillelse. Det giver dig den her, at du er aktiv. Mm. Og det er også en vigtig faktor. Vi skal ikke glemme, at verden ikke skal være kedelig. Per sagde det lige. Den skal behøver ikke at være så kedelig, vel? Vi er i aktiemarkedet. Hvis vi ikke synes, det her det var sjovt, så kunne vi bare købe nogle ETF'er, ikke? Altså, du ved. Så man må godt prøve at ikke spille med, men man skal bare ikke spille for ret meget. Ja, men altså, jeg griner lidt af, Michael, fordi den der indre dialog, den kender jeg så godt. Jeg kan æve sig over, at have solgt på det forkerte tidspunkt, og det er jo måske sådan i det store hele sådan lidt lige meget. Per, Michael siger, at man skal ikke nødvendigvis være fuldt investeret hele tiden, men man skal vel hele tiden være investeret, altså hvis man sådan skal lytte til sådan nogen som jer. Man skal jo holde sig skarp. Det er ligesom på dansegulvet. Men det er sådan lidt ligesom, når man nu har finanslovsforhandlingerne, så er der jo i virkeligheden en finanslov, hvor du har nogle offentlige udgifter på 11-1200 milliarder kroner eller noget af den stil. Men det, der er i spil, det er faktisk noget, der ligner 1-2% af udgiftsrammen. Så det er jo ikke sådan, at man lige pludselig har en finanslov, hvor du siger, nu bruger vi 30% mere på et eller andet. Det er 300 milliarder. Hvor skal vi skaffe de penge? Så der er ikke ret meget i spil. Og på samme måde, så kan man sige, du tager din portefølje, portefølje, og så skal du ikke rykke din portefølje 50% af din portefølje rundt hver tredje uge. Der er ikke så meget af det der, der er i spil. Der kan være nogle små justeringer. Du starter med nogenlunde at være inden for skiven af den investor, du er, og så kan det godt være, at du køber lidt til, du sælger lidt fra. Der er måske noget, der går lidt til den gode side. Der er måske noget, der udvikler sig lidt. Udfordringen er ved det der med at sælge lidt fra, det er, at mens du sidder og har været inde i dit eget rum og kigget på den her aktie, som er sindssygt billig, så stiger den 25%, og så tænker du, hold da fast, nu er den godt nok 25% mindre billig, så nu er den nok snart ved at være fair value. Problemet det er, ude i samfundet, 250 meter nede af vejen, der er der nogle andre mennesker, som siger, hold da fast, den er begyndt at stige, den her. Rigtig godt eksempel, det er Lundbeck. Lundbeck er steget mere end 50% i år. Vi har jo haft den som lidelsesfortælling om opførsel og alle de her ting, som vi har snakket om. Men nu er Lundbeck, nu er de begyndt at fokusere på at tjene penge. De snakker ikke så meget om alle de der ting, som de ikke skal snakke om. Og hvad gør investoren? De siger, det kan vi faktisk godt lide. Så nu er aktien 50% op, så siger man, jamen Lundbeck, er det ikke sådan en relativt stabil aktie? Jo, det er rigtigt. Den er på 4,5 måneder, så er den 50% op. Og hvis du har den der tese, så siger du, nu sælger jeg lidt ud, så kunne du godt have været kommet i den der fælde og sagt, jamen nu er den steget 20%, nu er den nok steget for meget. Men der kommer nogle nye aktører, som lige pludselig siger, hold da fast, jamen hvis man kigger på valuation, jamen, så kan jeg da godt se, at 40 det er en mellemstation til 50. Ja, siger jeg så, men for 9 måneder siden, der var den i 24, der var der ikke rigtig nogen køber. Nej. Det var jo sådan, det var. Der var folk, undskyld mig udtrykket, lidt depressiv. Ja. Nå, interessant, Per. Vi hopper lige i spørgsmålskassen, for der kommer et par stykker. Jeg kan se, der er flere lyttere, som sådan er opmærksom på og rigtig gerne vil have sådan konkrete råd og værktøjer til, hvordan de sådan kan komme omkring nogle af de her fejl. Og vi har allerede leveret nogle af dem. Men så er der Peter, der skriver, hvad når analytikerne melder forventninger om kursmål, for eksempel på Netcompany kurs 750 vil stige til 1500. Jeg ved ikke, hvem det er, der har meldt den ud af analytiker, men nu er kursen 265. Altså, hvad skal vi bruge det der til? Kursmålene, dem skal man ikke bruge til noget. Dem skal ikke bruge til noget som helst. Altså, det eneste, det er alle ønsker dem, og derfor giver bankerne det. Hvis I gad, hvis I vil holde op med at ønske dem, ikke? Skal du bruge analyser, skal du bruge købsanbefalinger eller salgsanbefalinger? For det indikerer, hvad der står nede i analysen. Det, du skal bruge, det er analysen og se hans argumenter. Er du enig i dem eller ej? Ja. Og alle oplever jo det her, ikke? At alle skriver omkring det kursmål, der ligger 4 gange højere, ikke? Og så 5 dage før de kommer med regnskab, så skal analytikerne lige have justeret deres kursmål ned, eller så svandt de der 80%. Og så er der jo private investorer, der står med høtyve og fakler nede foran den analytiker, der har gjort det. Det er bare sådan, det er. Så kursmål, jeg prøvede at fjerne det, den bank, jeg arbejdede i, og fik ikke lov, fordi folk vil have det, men ja, så er min holdning til kursmål. Kursmål er ikke en entydig varefakta. Nej. Det er ikke en klinisk diagnose på, hvad den rigtige værdi er. Det er inden for udsvingsgrænsen. Der er nogen, der mener, at AP Møller Mærsk er 26.000 værd, og så er der nogen, der mener, at de er 11.000 værd. Ja. Det er sådan set den samme virksomhed, de sidder og kigger ind i. Så tag en stor, fed, sort spritmarker og sæt sort hen over det der kursmål, og så læs analysen i stedet for. Der er også en lytter, der spørger, som amatør investor, hvem udbyder så fornuftige analyser som abonnement eller på anden vis til en pris, som er overkommelig. Jeg kender I noget til det? Det er et sindssygt godt spørgsmål. Hvis vi kigger, der er jo mange, som historisk har forsøgt at lave det, man på amerikansk eller engelsk kalder investment boutique, altså hvor du bare kan gå ind og købe en analyse og sige, jeg vil gerne købe en analysedækning generelt, eller jeg vil gerne købe mig adgang til at kunne læse analyser på det her specifikke selskab, men erfaringerne viser, at det er der ikke rigtig nogen, der varigt udbyder, og eller så dem, der skal købe den analyse, de vil ikke betale den pris, som en god kvalitet sådan for alvor varigt tilsiger. Så jeg er nødt til at sige, det lyder mega fantastisk, men det virker bare ikke i praksis, og det gør det ikke af 2 årsager. Den ene, det er, at den pris, man tager, den er alt for lav i forhold til de omkostninger, der er forbundet dermed, og den anden, det er, at når man kigger generelt set i den store verden, så er det sådan, at selvom jeg er jo forelsket både i min kone, men faktisk også i aktiemarkedet, og jeg elsker at nørde og følge med, og jeg synes, det er spændende og alle de der ting, men hvis man kigger på investeringsbanker, store globale investeringsbanker, hvordan tjener de deres penge inden for aktier? Er det inden for aktieanalyse og aktiehandel, eller er det rådgivning inden for M&A og alt det, der ligger i tilknytninger til? Og der må jeg bare sige, at selvom jeg synes, at det kunne være fedt, hvis det var inden for aktieanalyse og aktiehandel og alle de der ting, så udgør det måske 10 20-25%, og alt det andet, M&A og alt det, der ligger ved siden af on the side, det er hovedparten og majoriteten, og det er altså en udfordring. Okay, således altså et helt program, hvor vi talte om fejl, som man kan begå ude på aktiemarkedet. Jeg håber, at man fik et par værktøjer med, så kan man i hvert fald kigge lidt på dem, måske blive klogere, måske debattere nogle flere aktier ude på Facebook-gruppen. Det er I meget velkommen til. Michael Friis Jørgensen, det ser ud til, at vi bliver i rødt på det danske aktiemarked. Hvis du siger, så skal nok passe. Ja, det ser sådan ud. 1,67, og det er altså i toppen med minus til Jyske Bank, Rockwool og Pandora, og i bunden, der ligger altså... Ja, det er jo lidt ud af de cykliske, ikke? Og lidt ind i de defensive, er vel den bevægelse, vi sådan overordnet ser i dag. Ja, men, vi ser på det igen i morgen og håber, der kommer grønne farver over hele feltet. Tusind tak, fordi I lyttede med. Tak til Michael Friis Jørgensen og Per Hansen, der var med mig her i studiet. Vi er altså tilbage igen i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo, stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.